są przyjezdne. Trzeba jednak uważać w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 50 na odcinku Łochów-Stanisławów. Tam może występować błoto pośniegowe. Błoto pośniegowe też występuje na drodze krajowej numer 62 na odcinku Łochów-Węgrów. Padać śnieg może na terenie całego kraju. Teraz nie pada w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i opolskim. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 stycznia, minęła 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, niepokonany, kolejny raz wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach w Wiśle. Przed jesiennymi wyborami w Niemczech przygotowania do walki z cyberatakami. Niemiecka kanclerz obawia się Rosji. Kilka tysięcy ludzi pobiegło ulicami Warszawy, a bieg był częścią stołecznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, że Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata, mówiliśmy w audycji Trzecia Strona Medalu, ale tę znakomitą wiadomość warto powtarzać. Przed chwilą w Wiśle wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Drugi był Norwek Daniel Andre Tande, trzeci Słoweniec Domen Prewc. Kilka minut temu Kamil Stoch mówił, że cieszy się, że udało mu się utrzymać dobrą formę. Teraz chwila oddechu przed Zakopanem. Kocham być tam, gdzie się urodziłem, komentował zwycięzca wczorajszego i dzisiejszego konkursu. To jego 19 triumf w karierze. Gratulacje osobiście składał złotemu skoczkowi prezydent. Przed Rosją Donalda Trumpa ostrzega szef CIA, apeluje, by ważył słowa. W wywiadzie dla telewizji Fox News John Brennan skrytykował prezydenta elekta za porównywanie amerykańskich służb wywiadowczych do nazistów. Z Waszyngtonu nasz korespondent. W ubiegłym tygodniu Donald Trump ostro skrytykował służby wywiadowcze za wyciek niezweryfikowanych informacji o rzekomych hakach, które Rosjanie mają na niego. Najpierw na Twitterze, a potem podczas konferencji prasowej prezydent elekt stwierdził, że takie działania przypominają mu nazistowskie Niemcy. W dzisiejszym wywiadzie dla Fox News John Brennan powiedział, że czuje się dotknięty i oburzony takimi określeniami amerykańskiego wywiadu. Szef CIA skrytykował Donalda Trumpa za jego częste spontaniczne wypowiedzi i wpisy na Twitterze. Taka spontaniczność nie służy bezpieczeństwu narodowemu, stwierdził Brennan, ostrzegając, że każde słowo prezydenta USA może mieć poważne konsekwencje. Szef CIA wyraził przekonanie, że Donald Trump nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Dezinformacji i cyberataków obawia się Centralna Komisja Wyborcza w Niemczech i przygotowuje się na próby zakłócania przebiegu i wpływania na wynik wyborów do Bundestagu na jesieni. Pisze o tym Frankfurter Allgemeine Zeitung, cytując szefa komisji. Rozbudowano infrastrukturę bazy danych komisji, co pozwoli na ewentualną wymianę komputerów i stanowisk przy liczeniu głosów. W razie konieczności komisja zwróci się o pomoc do Narodowego Centrum Cyberobrony. W najgorszym razie pozostać mają jeszcze klasyczne sposoby komunikowania, telefon i faks. Służby bezpieczeństwa w Niemczech podejrzewają rosyjskich hakerów działających na zlecenie Kremla, m.in. o ataki na Bundestag i centralę partii CDU w Berlinie. Hakerom, którzy w ubiegłym roku zaatakowali niemiecki parlament, udało się przechwycić hasła administratora całego systemu komputerowego parlamentu. W listopadzie ubiegłego roku kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że Rosja być może będzie próbować wpływać na przebieg wyborów w jej kraju za pomocą ataków hakerskich. Kilka tysięcy ludzi pobiegło ulicami Warszawy pod hasłem "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy". Bieg był częścią stołecznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za pieniądze zebrane z pakietów startowych biegaczy kupione będą pompy insulinowe dla kobiet w ciąży i z cukrzycą, fantomy do nauki pierwszej pomocy. Pięciokilometrowa trasa biegu w centrum stolicy nie była dla biegaczy dużym wyzwaniem, ale ogromną satysfakcją. Emocjonalnie zimno, mokro, wesoło. No dzisiaj jest bieg bez czasu, bez spinki, nie ma takiego ścigania. Biegnie się po prostu fajnie, charytatywnie. To, że biegniemy, uczestniczymy, wpłacamy już od razu pieniążki na rzecz dofinansowania zakupu pomp insulinowych. A poza tym dla nas, osób, które biegamy maratony, ultramaratony, kiedy widzimy starszych ludzi biegnących w koszulkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo małych dzieci z rodzicami za rączkę, no to jest po prostu taka radość, że niekoniecznie biegacz to musi być 30-paroletni, wysportowany mężczyzna, tylko równie dobrze mały chłopiec z podstawówki albo 80-letni dziadek i babcia, którzy trzymają się za ręce. Podczas zeszłorocznego biegu zebrano pieniądze na zakup łącznie 10 pomp insulinowych. Pompy trafiły do szpitali w Gdańsku, Olsztynie i w Warszawie. To był serwis Trójki. O

polskiej drużyny, jeśli chodzi o skoki, są w doskonałej formie. Zapowiada to wspaniałe emocje za tydzień podczas weekendu w Zakopanem. Już się cieszymy na te emocje. Państwo, jeżeli nie będą mogli tego śledzić na żywo, proszę być z nami. Trzecia strona medalu będzie oczywiście także w Zakopanem. Patrzymy także na to, co dzieje się na boisku Old Trafford w Manchesterze. Man United przegrywa z Liverpoolem 0-1. Milner w pierwszej połowie rzut karny i Liverpool prowadzi, a wcześniej Everton wygrał aż 4-0 z Manchesterem City. Zatem na razie Liverpool górą. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie i ze sportem związany. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, a teraz co, gramy? Zagrajmy, może jeszcze powiedzmy, że Zaksa Kędzierzyn Koźle po raz kolejny zdobyła Puchar Polski w siatkówce mężczyzn, wygrywając 3-1 z PGS Krą Bełchatów. W dwóch tygodniach Dakaru, teraz kibice sportu, a kibice tenisa w szczególności będą mieli znowu dwa tygodnie poważnego deficytu snu. Czas na Australian Open. W pierwszej rundzie Agnieszka Radwańska spotka się z Bułgarką Cvetaną Pironkową, Magdalinę z niżej sklasyfikowaną, Mandy Minellą z Luksemburga, Jerzy Janowicz z rozstawionym z numerem 7 Chorwatem Marinem Ciliciem. O prognozach na pierwszą tegoroczną odsłonę Wielkiego Szlema Krzysztof Łoniewski. To, czego możemy się spodziewać w najbliższych dwóch tygodniach, na razie na poziomie ogólności, wprowadza tenisowy ekspert Lech Sidor. To jak będzie w Melbourne, Lechu? Gorąco. I to, że jest to początek sezonu, wszyscy są bardzo, mówiąc tak kolokwialnie, w żargonem sportowym, nagrzani na grę. Najbardziej cenię sobie ten turniej ze względu na jakość, bo tej jakości jest potem coraz mniej w sezonie, coraz więcej kontuzji. Tu w Australii wszyscy głodni, nie do końca wiemy, jakie są formy poszczególnych graczy. Wiemy mniej więcej, kto jak jest przygotowany po turniejach w Sydney, w Brisbane, tam jest kilka imprez Puchar Hopmana, ale i tak wygrywają najmocniejsi. To pewne, bo tam się nie da wygrać, jak nie jesteś mocny. W turnieju panów w finale prawdopodobne kolejne starcie gigantów. Andy Murray i Novak Djokovic spotkali się już przed tygodniem w finale turnieju w Doha i nie był to wcale mecz rozgrzewkowy. Odkryli karty dosyć wcześnie. Była ambicja, jeden i drugi chciał wygrać. To nie było tak, że grali na poważnie po jednym secie, a potem jakiś ślepy los czy traf. Nie, absolutnie. Do końca walczyli jak lwy. Mamy przedsmak, mamy wiedzę o tym, że Murray jeszcze nie do końca jest w uderzeniu. Odczuwa skutki zeszłego sezonu i ciężkiego treningu między sezonami. Djokovic taki troszkę, wydaje mi się, nieobecny, ale znajdujący motywację i chęć do gry w najtrudniejszych momentach. Nowego lidera światowego rankingu, lidera rodem ze Szkocji, zapytano już w Melbourne, czy zgodzi się z opinią wygłaszaną przez Djokovicia i Rogera Federera, że do utrzymania prowadzenia w zestawieniu ATP potrzebuje dwa razy więcej pracy niż do tej pory. Murray zaczął wyraźnie rozbawiony. Mam nadzieję, że nie będę musiał pracować aż tyle. Oczywiście jest tak, że łatwiej wyjść na szczyt i zostać numerem jeden, niż potem utrzymać pozycję lidera, ale właśnie po to mam w mojej ekipie Iwana Lendla, żeby mi się to udało. On potrafił długo bronić pozycji najlepszego gracza na świecie i pomaga mi się ciągle rozwijać. Zatem nie sądzę, żebym musiał pracować ciężej niż dotychczas. W Melbourne dużo mówi się też o powrocie do gry o stawkę Federera. Starzejący się, ale i cieszący zasłużoną sławą ikony tenisa, rekordzista w liczbie wygranych w Wielkim Szlemie, wraca na korty po półrocznej przerwie i opowiada, czego mu w tym czasie najbardziej brakowało. Bardziej tęskniłem za meczami o punkty, za uczuciem zwycięstwa, przebywaniem na kortach, za chłopakami, z którymi rywalizuję, i za ludźmi z naszego tenisowego świata. Wśród nich przez te 20 lat, gdy gram na wysokim poziomie, uzbierało się wielu przyjaciół. Są jak rodzina i miło widzieć znów ich twarze. Za tym wszystkim tęskniłem najbardziej przez ostatnie pół roku. It's something I couldn't quite enjoy the last 6 months, so that's probably what I missed the most. Z Rogerem na kortach zawsze ciekawiej. W turnieju pań też nudy nie będzie. Wiemy doskonale z przeszłości, z historii tego turnieju, że pogrom rozstawionych w pierwszym dniu, szczególnie u pań, to jest coś normalnego. Odpadają jak ulęgałki. Tylko co chwila się słyszy komunikaty. Ktoś jak ma aplikację Australian Open, to tylko co chwila brzęczy telefon, że tej nie ma, tamtej nie ma. Ta odpadła po walce. Byle nie dotyczyło to w pierwszym tygodniu Agnieszki Radwańskiej. Ta pojawiła się w Melbourne w dobrym nastroju. Rok rozpoczęła wprawdzie od słabego występu w Chinach, ale potem w Sydney dotarła już do finału, w którym przegrała z Brytyjką Kontą. I tak odpowiedziała na pytanie o samopoczucie tuż przed startem Australian Open. To be honest, I feel very good. Much better than in China after first couple matches. Czuję się bardzo dobrze. Dużo lepiej niż w Chinach, gdzie mój organizm pracował jeszcze w trybie wakacyjnym. Oczywiście jestem rozczarowana porażką w finale, ale to był dobry tydzień z niezłymi meczami z dziewczynami z czołówki i mam nadzieję grać na tym samym poziomie w Melbourne. Great matches against top players, so hopefully I can play the same good tennis here in Melbourne. Powtórka wyniku w innej australijskiej metropolii oddalonej o 700 km na południe, mile widziana. O powtórce bezpośrednio z Melbourne marzy Angelika Kerber. Rok temu, kompletnie niespodziewanie, wygrała swoją pierwszą imprezę wielkoszlemową w finale, bijąc samą Serena Williams. Wtedy tak podsumowała to, co wydarzyło się na Rod Laver Arena. Ja po prostu weszłam na kort z wiarą w siebie i chciałam ten mecz wygrać. Ja w sumie się nie zastanawiałam za bardzo, że ja gram z Williamsową, tylko że jestem we finale i chcę ten mecz wygrać, obojętnie z kim, i wiem, że możliwości mam, bo już kiedyś nią wygrałam. Były chwile, gdzie ona gorzej grała, gdzie ja gorzej grałam, ale oczywiście też były chwile, gdzie ona rewelacyjnie grała. Ja musiałam też najlepszy tenis zagrać, żeby z nią wygrać w finale szlema, i udało mi się, i w sumie naprawdę jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa. Pozytywna dziewczyna z tej Angeliki i trudno jej nie kibicować, ale presja na niej duża jak nigdy. Nie tylko broni tytułu, ale i prowadzenia w światowym rankingu, a my, kibice tenisa, cieszymy się na te 2 tygodnie z zarwanymi nocami. Bardzo dziękujemy Krzysztofowi Łoniewskiemu, oczywiście Australian Open bardzo dużo na naszej antenie. Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nad noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kochaj mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam.

którego siebie bardziej wolisz? Podnosząc ciężary trzeba było mieć dużą, stabilną konstrukcję, dlatego że dźwigało się duże ciężary. MMA jest specyficznym sportem, jest to inny sport, zupełnie co innego, więc to jest sport i to jest sport, więc nie ma co tutaj porównywać. Na tamte czasy dobrze się czułem, na te czasy też dobrze się czuję. W tamtych czasach ważyłem w granicach 145-150 kg, dzisiaj mam 110-112-113 kg. To jest to wszystko. Wtedy dobrze było i dzisiaj jest dobrze, więc nie wiem, co by było. Chyba, żebym wyszedł z siebie i stanął tak czy tak, no to wtedy mógłbym na to pytanie odpowiedzieć. A teraz jest dobrze, jak jest, dobrze się czuję, nic mi nie dolega, zdrowy jestem, więc idę do przodu. No właśnie, chcę ci pogratulować, bo wyglądasz znakomicie, mówisz 110 kg, świetna forma, choć lata lecą. Jak widzisz swoją przyszłość? Nie wiem, nie zastanawiam się, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Wiem, że jeszcze z rok, dwa pobawię się w MMA, potrenuję, a później oczywiście, że będę dalej trenował, ale może już nie zawodowo, ale nie myślę, co będzie za 10 lat. Za 10 lat to może się po prostu świat skończyć i tyle. Już mówili, że w 2012 koniec świata będzie i tak co roku koniec świata, aż tak daleko nie wybiegam. Myślę to, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy. Zdrowy jestem, wszystko mam poukładane, poustawiane. W tym wieku już jest wszystko ustabilizowane, jest praca, jest dom, jest wszystko tak, jak powinno być. Co mi więcej trzeba? Tylko zdrowia. Czy widzisz siebie w innej roli niż sportowej? Czy na przykład ciągnie cię do polityki, czy do mediów? Na pewno polityka nie ciągnie mnie. Nie jestem zainteresowany za bardzo byciem w polityce, a już mam wszystko poukładane. Poza sportem oczywiście, że sport do końca życia będzie. Prowadzę sobie firmę, kilka działalności, jedną, drugą, trzecią, czwartą i co by się nie działo, to dalej tak będę ciągnął. Powodzenia w 2017. Dziękuję. Mariusz Pudzianowski dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Państwo interesowali się tą walką z Popkiem. Chciałbym sprostować profesję pana niejakiego Popka, bo on był pierwszym polskim zawodnikiem konfrontacji sztuk walki. Także teraz jest artystą, a wcześniej był zawodnikiem jak najbardziej i sportowcem z krwi i kości. No tak, bardzo dziękujemy. Potem został już wykonawcą raczej chyba i tak przy wykonywaniu tego, co wykonuje, powinien chyba zostać, prawda? Bo lepiej mu to idzie. What do you think you're looking at? I may not look like I'm that strong, but boy, I'm gonna take you on. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna lead me astray. But can't you see that? I got my man, yeah. The boy, you better walk away. I know you think that I ain't blind, but I can see you're coming from behind. Think about where you put that hand, 'cause there's a thing you gotta understand. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna, it keeps straight. Again, you see that? Trying to get in, take your sorry ass and get rolling. I don't like it that you're trying to get in. It's not how you treat women, no, no. I've already got my man, I ain't looking for a one-night stand. What makes you think you got a chance? You better watch out for this hand. Whenever you see me, you want it, lead me astray. Again, you see that? I got my man, yeah. Boy, you better walk away. 72. minuta meczu na Old Trafford. Manchester United przegrywa z FC Liverpool 0-1. Gol z karnego w pierwszej połowie, gola strzelił Milner. A jakby ktoś nie słyszał albo zapomniał, to przypominamy. Zwycięstwo ponowne Kamila Stocha na skoczni Wiśle. 18.30 punktualnie, no a my kontynuujemy tematykę sportów walki, chociaż w takim chyba jednak mimo wszystko bardziej subtelnym i delikatnym wydaniu. Masz na myśli Joannę? Wracamy zatem do emocji związanych z Galą Mistrzów Sportu, na której mieliśmy okazję nieco luźniej porozmawiać z najlepszymi polskimi sportowcami. Joanna Jędrzejczyk, fakt, oczywiście o niej mówię, w 2016 roku dwukrotnie obroniła tytuł mistrzowski w federacji UFC. Nie powinno więc nikogo dziwić, że drugi raz z rzędu znalazła się w czołowej dwudziestce najlepszych sportowców Polski. Mistrzyni kategorii koguciej w swojej srebrnej, o ile pamiętasz, brokatowej sukni, wprowadziła zatem mieszane sztuki walki na salony. Rozmawiał z nią Adam Malecki. Asiu, wyglądasz pięknie. Jeszcze w takiej kreacji cię nie widziałem. Czuję się dobrze w takiej kreacji. Wiadomo, na co dzień biegam na sportowo. Wszyscy wiedzą, że lubię kiksy, czyli buty sportowe, obcisłe jeansy, sportowy styl. Trenując dwa razy dziennie, 6 dni w tygodniu, ciężko jest po prostu nakładać makijaż codziennie, czy ubierać szpilki, czy sukienkę, ale cieszę się, że są właśnie takie okazje. To jest takie wdarcie się na salony. Trochę tak było z żużlem, z Tomaszem Golobem, teraz Bartek z Marzlik. Są takie dyscypliny, gdzie rzeczywiście trzeba trochę mocniej zapukać, wejść, rozejrzeć się i potem już przez kolejne lata już nie będzie nikt zdziwiony, że MMA wkroczyło na salony. Ty to robisz. Tak jest. Nawet rok temu, gdy był Andrzej Fonfara czy Głowacki jako bokserzy, to przedstawicielka sztuk walk znalazła się w dziesiątce. Byłam to ja na 7. miejscu. Pomimo, że nie jestem pionierką polskiego MMA, ale czuję, że gdzieś przełamuję takie stereotypy, wprowadzam te MMA do trochę innego środowiska, do takiego szerszego mainstreamu. Widzę, z jakimi firmami rozmawiam, jakie firmy zaczynają mi ufać. Są to naprawdę duże korporacje, pomimo, że jest to sport bardzo mocno kontaktowy, pomimo, że odbywa się w oktagonie, który jest nazywany klatką często. Ten oktagon, ta klatka nie jest po to, by nadać jeszcze ostrzejszej pikanterii temu sportowi, to jest po to, aby nas zabezpieczać, aby ta walka była piękna. Mówiąc o tych rozmowach, o tych dużych firmach, brzmisz coraz bardziej jak bizneswoman. Ojejku, ja cały czas skupiam się na treningu. Już niedługo będą 2 lata, jak jestem posiadaczką pasa mistrzowskiego w wadze słomkowej. Mam bardzo dużo obowiązków. Szaleństwo było przed ostatnią galą UFC 205 w Nowym Jorku. Obroniłam tytuł po raz kolejny. Ja zawsze czułam się bizneswoman. Moi rodzice do tej pory prowadzą swoją działalność. Jak gdy miałam 8 lat, oni otworzyli swój sklepik mały osiedlowy. Jak gdy miałam lat 11, zaczynałam im pomagać. Ja naprawdę, będąc w gimnazjum, ja co weekend tam pracowałam. Później, gdy byłam w liceum, ja zarabiałam po prostu na sport. I dzięki moim rodzicom, mojej rodzinie, dzięki temu, że pracowałam, rodzice nauczyli mnie ciężkiej pracy, szacunku do pieniędzy. Ja do tej pory wiem, ile kosztuje sukces i jak to smakuje i jak warto ciężko pracować, aby zbierać tego owoce. Ja zawsze gdzieś miałam smykałkę do interesu. Ja mam w planach otwarcie swojej kawiarni, mam kilka pomysłów na biznes, gdy skończę walczyć, ale tak naprawdę sport jest jednym wielkim biznesem i my nie tylko musimy się skupiać na tym, co na sali, co w czasie walki czy w czasie startu, ale na tym, co poza. Asia, jesteś dla wielu nas, dla wielu osób z Polski naszą Asią. Natomiast nie ma co ukrywać, że ty wypłynęłaś na już bardzo głębokie wody światowe, Stany Zjednoczone, jesteś tam rozpoznawalną osobą. Jak ten twój świat amerykański wygląda? Na pewno 2016 rok był dla mnie wspaniałym rokiem. 2 udane obrony tytułu mistrzowskiego, ale również przeprowadzka na Florydę do American Top Team. Trenuję w amerykańskim klubie, to nie znaczy, że zmieniłam obywatelstwo w żadnym wypadku. Ja zawsze czułam się Polką. Jestem i będę. Ja zawsze byłam związana z Warmią, z Olsztynem. I ja zawsze mówię, że jestem olsztynianką. Ja po prostu to porównuję do takiego transferu piłkarza. Trenuję w klubie, w którym mam więcej możliwości. Trenuję z najlepszymi ludźmi na świecie, z bardzo mocnymi trenerami, którzy wychowali wielu mistrzów świata. Słychać powoli muzykę, czy będą tańce jakieś? Lubisz tańczyć? Oj tak, ostatni bal. Dużo się nasłuchałam o tej jajecznicy i udało mi się dotrwać do jajecznicy. Lubię tańczyć, lubię się bawić. Potrafię się bawić szybko, nawiązuję kontakty. Siedzę przy stoliku z Mają Wołoszczowską, srebrną medalistką z Rio. Spotkałyśmy się razem podczas kręcenia Jaka to melodia wraz z Marcinem Gortatem. Są znajome twarze, jest moja siostra bliźniaczka, mój narzeczony, mój szwagier, także jest naprawdę wiele osób. A powiedz, jakie plany? Czy już wiesz coś o walce? Już? Po cichu coś się kreuje, chociaż jeszcze wyczekuję na dokładną datę i nazwisko mojej kolejnej przeciwniczki. Za 2 tygodnie wracam do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że zawalczę na przełomie kwietnia i maja. Chciałabym w tym roku stoczyć 3 pojedynki w obronie mojego tytułu mistrzowskiego. Ja lubię być zajęta, lubię utrzymywać formę, lubię się rozwijać i udowadniać światu, że to ja zasługuję właśnie na ten pas mistrzowski UFC. Jak myślisz, ile jeszcze potrwa twoja kariera? Wiesz co, to jest właśnie duży znak zapytania. Gdzieś słowa piosenki siedzą mi w głowie, aby zejść ze sceny niepokonana i chciałabym wiedzieć, kiedy ze sceny zejść właśnie jako niepokonana. Ja gdzieś w tym roku zaczęłam sobie gdybać, mówię, dobrze, walczę do końca roku 2017 i to wszystko, chociaż tak naprawdę wiem, że będzie mi ciężko. Ja po prostu pozwalam temu iść. Jeżeli to będzie po kolejnej walce, za 2 walki, za 3, za 5, to będzie okej, ale po prostu nie chcę sobie stawiać daty, nie chcę czuć żadnej presji własnej, wewnętrznej, także naprawdę patrzę optymistycznie na moją karierę sportową i myślę, że ona się nie zakończy w tym roku. Też tak myślimy, to była Joanna Jędrzejczyk w rozmowie z Adamem Maleckim. My na galę jeszcze wrócimy już za chwilę. Poznają Państwo zupełnie nieznane oblicze nadziei naszego sportu, czyli Marii Andrzejczyk, która rzuca oszczepem. Przypominamy Państwu, że wśród wielu przedmiotów sportowych licytowanych dzisiaj na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy jest także kład Rafała Sonika. No to jest wyjątkowa sprawa, żeby taki kład wylicytować, ale warto się postarać, bo rzeczywiście no to jest coś, co każdy z entuzjastów rajdu Dakar chciałby mieć. Jeżeli nie kład, to licytujmy co innego, bo nie każdego stać na pomoc w wielkim wymiarze, ale pomoc nawet w tym najmniejszym. Ona i tak jest wielką pomocą. Przed chwilą o mały włos Manchester United nie wyrównałby stanu meczu z Liverpoolem na 1-1, ale Wayne Rooney nie dość, że nie trafił dokładnie w piłkę, to jeszcze był na spalonym. Zatem 82. minuta Manchester-Liverpool 1-1 i no i chyba na chwilę tak zostanie. Tak jest, a my wracamy znowu na galę mistrzów sportu. Proszę Państwa, odkryciem roku została Maria Andrejczyk, nasza oszczepniczka, która ni z tego, ni z owego na nas otarła się w Rio o medal olimpijski. Była czwarta. Opowiadała nam między innymi o emocjach, jakie towarzyszyły jej po świetnym występie w eliminacjach, ale jeszcze przed finałem. Ja to jestem igrzyska, oczywiście. Ja bardzo gloryfikuję atmosferę igrzysk. Dla mnie to jest świętość nad świętości, ale szczerze przyznam, że nie czułam się zupełnie jak na igrzyskach. Nie wiem nawet, jakie to jest uczucie, bo czułam się jak na zwykłym meetingu. Czułam się bardzo dobrze, czułam się swobodnie i myślę, że to też taka powoli dojrzałość zawodnika we mnie gdzieś tam się obudziła i to zadecydowało o tym, że ja sobie po prostu poradziłam z presją w eliminacjach. W finale niestety jeszcze nie, no ale wszystko jest przede mną. Dużo się w mojej głowie działo. Ten wynik 67, no przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Nie sądziłam, że ja będę w stanie w sezonie 2016 rzucić 67 metrów, tym bardziej po tych perypetiach ze zdrowiem, które przychodziłam. Więc on rozbudził moje marzenia i to bardzo, no nie tylko moje, całej Polski. Dużo się wtedy działo na Facebooku. Trener kazał mi odłączyć w ogóle internet, włączyć telefon, żebym ja nie miała kontaktu ze światem, no ale no niestety nie mogłam, tak? Każda kobieta jest bardzo ciekawska, prawda? A ciekawość to pierwszy stopień do piekła i chyba właśnie ta ciekawość zadecydowała o tym, że to już nie byłam ta sama ja w finale, co w eliminacjach. Pani Marysiu, powiedziała pani w scenie, kiedy odbierała pani czempiona za odkrycie roku, że to był dobry wybór kapituły. Dlaczego dobry wybór? Jestem świadoma tego, że miałam bardzo mocną konkurencję, kiedy dowiedziałam się o swoich konkurentach. No, szczerze przyznam, że zwątpiłam w swoją wygraną. Bartek Kapustka i Patryk Wronka naprawdę rewelacyjny sezon mają za sobą i dowiedziałam, że wybór będzie trudny. Dlaczego? No, wybrali mnie, więc bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, to jest też zobowiązujące poniekąd, ponieważ odkrycie musi pokazać, że zasługuje na to, że zostało odkryte i dalej brnąć na te jak najwyższe szczyty. Mówimy o cały czas o roku 2016, natomiast jesteśmy w roku 2017. Jakie plany przed panią, jakie cele pani sobie stawia i co w tym roku trzeba zrobić? Moim celem numer jeden na ten sezon jest wyzdrowieć. Jestem teraz po zabiegu barku i to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ ja nie chcę zakończyć kariery na tym sezonie, tylko chcę jeszcze rzucać przez naprawdę długie, długie lata i zdrowie jest w tym momencie najważniejsze. Pomimo, że moja młodzieńcza werwa, ten temperament rwie się do tego, żeby jak najszybciej wrócić do szczepu, wiem, że teraz dużo cierpliwości muszę się nauczyć. A cele sportowe oczywiście, to jest Londyn, to jest Bydgoszcz, czyli Mistrzostwa Europy Młodzieżowe. Widziała pani też na scenie, że te pierwsze razy, co często najprzyjemniejsze, tych pierwszych razów w pani przypadku jest coraz więcej. I jak bardzo pani życie się zmieniło? No moje życie zmieniło się bardzo, ale to po prostu trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. No jestem tego świadoma, że to jest wpisane w życie sportowca. Zawsze przychodzi do takiego przełomowego momentu w karierze, gdzie człowiek staje się coraz bardziej rozpoznawalny, coraz więcej ludzi go poznaje, są coraz wyższe oczekiwania, więc... Pani sobie z tym radzi bez problemów? Ja mam bardzo duże wsparcie. Mój trener Karol Sikorski bardzo mnie wspiera, moja rodzina mnie bardzo wspiera, przyjaciółki, więc no, podejrzewam, że bez tych ludzi byłoby mi ciężko. Mogłabym sobie poradzić, ale niekoniecznie by tak było, a właśnie z tymi ludźmi jestem pewna, że właśnie tak będzie. Stąpa pani twardo po ziemi. Zdecydowanie tak, chociaż czasami jestem marzycielką. Każdy sobie lubi pomarzyć, prawda? No to właśnie, skoro mówi pani o tym odkryciu roku i o tym, że odkrycie jest nową osobą, to my chcielibyśmy się czegoś więcej o pani dowiedzieć poza rzutnią tak naprawdę. Jaka jest Marysia Andrejczyk? Co pani lubi robić poza sportem? Czy ma pani czas na coś poza sportem? Czas? Moje życie towarzyskie faktycznie się troszeczkę ograniczyło. Postawiłam sobie priorytety i nie będę z nich rezygnować, dlatego że to jest moje życie. Właśnie tak chcę je przeżyć. Jestem z tego dumna. Ograniczyło się, ale tak jak wspomniałam wcześniej, mam kochane przyjaciółki, one mnie wspierają we wszystkim, rozumieją mnie przede wszystkim w tym, co robię. Jaka ja jestem? Co ja lubię robić? Studiuję filologię angielską. Mam dwa psy, kota Grzegorza. Jest tak rozbestwiony i bezczelny. To jest... No, naprawdę okropne stworzenie, ale kochane, on jest jak szóste dziecko, bo ja mam czterech braci, więc to jest szóste dziecko dla moich rodziców, dla babci szczególnie. Po rękach powinno być widać, że rozbestwiony, ale nie widać. O nie, on się mnie boi. Nie. Wiemy, kto rządzi w tym domu. Bardzo lubię rysować, mam również w perspektywie studia architektury wnętrz. Nie wiem, czy mi się to uda. Z pewnością dalej będę rozwijać ten swój talent rysowania. Lubię rockową muzykę, czemu by nie? Czy był jakiś moment w pani życiu, który o czymś zaważył? Mówię o karierze sportowej. Myślę, że na początku mojej, że tak to ujmiemy, kariery sportowej, kiedy zaczęłam trenować w podstawówce, były właśnie te takie momenty, które zaczęły decydować o tym, że będę właśnie się rozwijała w kierunku sportowym. To był właśnie pierwszy medal mistrzostw województwa podstawówek. Zdobyłam wtedy srebro. Byłam naprawdę tak zwanym no name'em, w ogóle nikim, no ale w podstawówka to wiadomo, każdy taki jest. Nie spodziewałam się tego medalu, rodzina wtedy ze mną pojechała, bardzo mnie dopingowali, pomimo tego, że się stresowałam, to wyszło nawet nie wiem jakim cudem, szczerze powiem, bo rzucałam dopiero od 2 tygodni. I chyba to był ten taki właśnie przełomowy moment. Oczywiście później było również wiele momentów, ale ten uważam za taki najważniejszy, który mnie zaczął gdzieś tam ukierunkowywać. Tąpa pani twarde po ziemi, ale oczy też gdzieś tam wędrują wysoko, czyli marzymy też. Czego możemy życzyć i o czym pani marzy? No zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo reszta sobie wypracuje. I tego, panie Marysiu, życzymy. To była Maria Andrzejczyk, która w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej została odkryciem roku 2016. Bardzo dziękujemy. Powodzenia życzymy. Zmiana wyniku na Old Trafford. Po takiej akcji, gdzie piłka najpierw trafiła w słupek, później Ibrahimowicz głową z bardzo bliska wepchnął ją pod poprzeczkę i mamy 1-1. 88. minuta meczu. Końcówka zapowiada się fenomenalnie. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and so far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Za 13 minut godzina 19, tam ciągle na Old Trafford grają. 89 minuta, 1-1, ale my przenosimy się teraz na boiska Hiszpanii, gdzie zawsze, tak jak i teraz, jest ciekawie. Bez wątpienia najbardziej oczekiwanym meczem 18. kolejki ligi jest wieczorne spotkanie Realu Madryt z Sewillą. Komentatorzy nie bez racji nazywają je bojowym starciem. Przyczyną jest rozegrany w Sewilli między oboma drużynami czwartkowy mecz o Puchar Króla. Do 80. minuty gospodarze prowadzili w nim 3-1. Spotkanie zakończyło się jednak remisem. Przez kilkanaście minut kibice FC Sewilli ubliżali Sergio Ramosowi, autorowi rzutu karnego i byłemu zawodnikowi tego klubu. Piłkarz zaś odwdzięczył się mało sportowymi gestami. Dzisiaj obie drużyny spotkają się ponownie. Kibice gospodarzy zapowiedzieli, że dobrze przygotowali się do meczu. To będzie wulkan, ostrzegają madryccy i andaluzyjscy komentatorzy. W lepszym humorze są kibice FC Barcelony, która rozegrała na Camp Nou zwycięski mecz z Las Palmas z Wysp Kanaryjskich. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5-0. Pod względem obrony był to prawdopodobnie jeden z naszych najlepszych występów w tym sezonie. Jeśli chodzi o atak, to w pierwszej połowie popełniliśmy kilka błędów. Druga była bez wątpienia lepsza, mówił po meczu Luis Enrique. Autorem 2 bramek był Suarez, jedną zdobył Messi. To najlepsza i najbardziej niebezpieczna para w Europie, określiła napastników madrycka marka. W 32 spotkaniach piłkarze Barsy zdobyli 28 bramek, każdy z nich po 14. Dla porównania, Ronaldo i Benzema w 24 meczach strzelili 26 goli. Autorem 11 był Portugalczyk. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Nie da się ukryć, że mecz Sevilla-Real Madryt dzisiaj zapowiada się najciekawiej w tej kolejce, ale i tak Real Madryt ma 2 punkty przewagi nad Barceloną i o 2 spotkania rozegrane mniej. A teraz na włoską ligę zaprasza Państwa Totti. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! 20. kolejka rozpoczęła drugą połowę sezonu Serie A, a Francesco Totti w 18. minucie drugiej połowy meczu Udinese-Roma w Udine rozpoczął swój 25. sezon we włoskiej ekstraklasie. Oczywiście w barwach tej samej do dziś Romy, która wygrała to spotkanie 1-0. A bramkę strzelił Radia Nainggolan. Dzięki temu zwycięstwu Roma znów zbliżyła się do Juventusu na odległość 1 punktu, ale obrońcy mistrzowskiego tytułu mają jeszcze 2 zaległe mecze. Także Napoli, pokonując Pescarę 3-1, zbliżyło się do Juventusu na 4 punkty. A Arkadiusza Milika, który już wznowił treningi, godnie zastąpił nie pierwszy raz Słowak Marek Hamsik, strzelając 1 z bramek. Na stadionie San Paolo nie pojawił się, wbrew oczekiwaniom, przebywający już w Neapolu Diego Armando Maradona. Weźmie on jutro udział w jedynym spektaklu poświęconego mu widowiska na deskach Teatru Operowego San Carlo. Swój mecz w tej kolejce wygrało także stołeczne Lazio, pokonując 2-1 przereklamowaną, jak się okazuje, Atalantę Bergamo. Mimo że włoskie media nie przestają mówić o Półwyspie Apenińskim w szponach zimy i okowach syberyjskich mrozów, żadnego meczu nie odwołano z powodu warunków atmosferycznych. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. W tabeli prowadzi Juventus 45 punktów, na drugim miejscu Roma 44, ale ma o 2 spotkania rozegrane więcej. O 20.45 Fiorentina, Juventus, najciekawiej zapowiadające się spotkanie kolejki. Sędzia jeszcze nie odgwizdał zakończenia meczu z Manchester United z Liverpoolem, a nie, w tej chwili już, a zatem 1-1, no to teraz Liga Angielska i Adam Dąbrowski. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! To był pokaz siły dla Spurs i dla Kane'a. Scoops it back to Kane on a hat-trick! And that's it! Hat-trick z dodatkowym smaczkiem. Jestem świeżo upieczonym tatą. Piękny sposób na zakończenie tygodnia. Spurs rozbijają West Bromwich Albion 4-0. Arsenal radzi sobie ze Swansea, choć na początku to ekipa Fabiańskiego prezentowała się lepiej. Pierwsza połowa była bardzo intensywna pod względem fizycznym. Swansea spisywała się świetnie. Mnóstwo wysiłku, żeby nie pozwolić nam pograć. Po przerwie decydującym czynnikiem była już jednak nasza szybkość, choć przy golu czy dwóch dopisało nam chyba szczęście. To trener Wenger w rozmowie z BBC, a Dan Murphy, ekspert stacji, na gracza meczu typuje powracającego po urazie Ozila. Był wyjątkowy w kluczowych miejscach boiska. 82 kontakty z piłką. Dobrą decyzję podejmuje w 9/10 przypadkach. Chelsea nie wrzuciła wczoraj 6. biegu i to pewnie niepokoi jej rywali najbardziej, bo i tak wygrała gładko 3-0 z obrońcą tytułu. Grała na wyjeździe. Już teraz ma więcej punktów niż w całym poprzednim sezonie. Leicester takiego lania nie dostało od września 2015 roku, przegrało wtedy z kanonierami 2-5, ale na niebieskim niebie niebieskich jest chmura. Diego Costa nie wystąpił w tym meczu, oficjalnie przez kontuzję, nieoficjalnie przez lukratywną ofertę z Chin. Trener Conte opanowuje brytyjską sztukę dyplomacji. Można słuchać wielu rzeczy. Jeżeli są problemy, to rozwiązuję je w szatni, nie podczas konferencji, ale powtarzam, jeżeli są. Diego, nie odchodź. To tytuł z dzisiejszego Mail on Sunday. Tabloid pisze, że kumple Koszty przyszli do niego i namawiali, by nie dał się skusić umowie, która daje mu 30 milionów funtów rocznie. Cóż, argumenty są, przekonuje ekspert piłkarski Mark Lawson. Zespół jest wokół niego zbudowany. On jest tam po prostu najważniejszy. Chce teraz jechać do Chin, żeby się wynudzić? Cóż, proszę bardzo.

Za półtorej minuty będzie godzina 19. Czas wtedy będzie na informacje w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora. Prawdziwa zima w niektórych regionach Polski na drogach ślisko. Donoszą o tym nasi słuchacze. Ja mam informację z drogi. Drogi krajowej numer 3, okolice Nowej Soli od strony południowej, nie wiem, jakieś 10 kilometrów. Pada intensywnie śnieg i pierwszy tir właśnie stanął podjeżdżając pod górkę, jadąc w kierunku północnym, czyli w kierunku Nowej Soli, w kierunku Zielonej Góry. A za nim jechały następne, które też nie podjadą pod tą górkę, więc myślę, że za chwilę będzie po prostu korek i blokada drogi. Na Dolnym Śląsku mamy utrudnienie, mamy korek i to bynajmniej nie z powodu zimy. W miejscowości Łagiewniki na Dolnym Śląsku jest korek przed światłami. To jest dziwna rzecz, ponieważ tam wystarczy zmienić światła na pulsujące i ruch się upłynni. Nie wiem, dlaczego nikt na to nie zwraca uwagi. Śnieg w całym kraju może padać w tej chwili z wyłączeniem województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Na pozostałych drogach proszę uważać, no bo tak jak już powiedziałem, zima, nie ma na to rady. 22 5 3 i 2 0, przypomnę, to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić.